वंदी देवमापति सुरगुरुं वंदी जगत्कारणं वंदी पन्नगभूषणं मृगधरं वंदी पशु पतिम् वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम् वंदे मुकुंद प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरं मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वज

Thank you.